सिर्फ एहसास कि तुम पास हो बस, सिर्फ एहसास के नजदीक हो तुम। अनगिनत लोगों में घबराई हुई, अजनबी आंखों से लज्जाई हुई, तन पे लगती हैं चिपकती आंखें, बर्फ सी ठंडी सुलगती आंखें, अनगिनत नजरों में उलझा लिपटा, अनगिनत चेहरों में रखा चेहरा, सैकड़ों तावों में उलझाई हुई, सहमी सिमटी हुई, शर्माई हुई। सिर्फ एहसास के पास हो तुम, सिर्फ एहसास के नजदीक हो बस।